misericordia tua virtus mea fuit in tentio quam cant levi dixit ad quam senex appellavit nulla oratio tua vana pectus tuum in iaesum reclina.